viața toată. Mesia Emanuel, îți aducem închinare, cu iubire te lăudăm. În această sărbătoare, Rege Sfânt, te adorăm. Iisus, credință, până la moarte să-ți urmăm. Îți aducem închinare, cu iubire te lăudăm. În această sărbătoare, Rege Sfânt, te adorăm. Sărbătoare.